Нарач. У вазе на тваім стале, схаваўшыся ў букеце леташніх сухацветаў, спіць жнівеньская спёка, якой сніцца кранутая лёгкім загарам, стамлёная сонцам і любоўю цеплакроўная рыбіна, што лена варушыць ружовымі плаўнікамі ў смарагдавай свежасці падводнага лесу, які ўзгадваецца раптам на вышыні 35 тысяч футаў над пашытай з брунатных і зялёных лапікаў вясковай коўдраю Шатляндыі.